Kemen çeytulumi hazırlayın sazları, kemen çeytulumi hazırlayın sazlar. Bu kaydalan oynasın Karadeniz kızları, bu kaydalan oynasın Karadeniz kızlar. Vur patlasın patlasın, çal oynasın oynasın. Vur patlasın patlasın, çal oynasın oynasın. Kara lahana gibi da yüreğimiz kaynasın, kara lahana gibi da yüreğimiz kaynasın. Koron edelim koron, tutuşalım el ele. Koron edelim koron, tutuşalım el ele. Çallarım kurban olsun da korondaki güzele. Çallarım kurban olsun korondaki güzel. Vur patlasın patlasın, çal oynasın oynasın. Vur patlasın patlasın, çal oynasın oynasın. Kara lahana gibi da yüreğimiz kaynasın. Kara lahana gibi da yüreğimiz kaynasın. Horon edem güzelim giremedim koluna, horon edem güzelim giremedim koluna. Karşı beri bakıştık da koduk işi yoluna, karşı beri bakıştık koduk işi yoluna. Vur patlasın patlasın, çal oynasın oynasın. Vur patlasın patlasın, çal oynasın oynasın. Kara lahana gibi da yüreğimiz kaynasın, kara lahana gibi da yüreğimiz kaynasın. Şu hamsi balığının hastasıyım hastası, şu hamsi balığının hastasıyım hastası. Karadeniz kızları da oldu horon ustası, Karadeniz kızları oldu horon ustası. Vur patlasın patlasın, çal oynasın oynasın. Vur patlasın patlasın, çal oynasın oynasın. Kara lahana gibi da yüreğimiz kaynasın, kara lahana gibi da yüreğimiz kaynasın. Vur patlasın patlasın, çal oynasın oynasın. Kara lahana gibi da yüreğimiz kaynasın.